Fain kulta, kama utauliza, fabiayi shay'in, kwa jambo lipi, uharibu, nitamweza kumpiga vita ashaitana shetani, fabiayi shay'in aqharuhu, isomeke aqharuhu. Kuna kubalika aqharuhu adfuuhu, kama wazni wa mughalaba, na adqaharuhu katika hali ya kawaida, adfauhu katika hali ya kawaida, aqharuhu kwamba kuna mashindano kati yako na shetani, hatimaye ukamshinda, na adfuuhu kuna mashindano na kusukumana, hatimaye ukamsukuma. Sawa. Anasema fala mwelewa anna li ahli hadhihi sinaa fi hadhihi almas'ala tariqaini, watu wataalamu wa elimu hii, sinaa kwa maana ya ilmu, hii ni istilah ya wakudama, sinaa wana maana ya elimu fulani inayoshughulikia maswala fulani, wa minhu inna sinaatana hadhihi min almahdi ila allahdi fi hadhihi almas'ala min tariqaini, kuna njia mbili. Ya kwanza, maqala ba'dhuhum inna tadbira fi dafa'i shaitani, mipango ya kumwondoa shetani, alistiadha tu, kwanza ni kumtaka hifadha Mungu, la ghairu, na si vingine. Fa inna shaitana kalbun, ni mbwa au sallatahu subhanahu alaika, amempa nguvu juu yako. Fa in ishtaghalta bimuharabatihi, iwapo utajishughulisha kumpiga vita, wa muhalajatihi, na kukabiliana naye, kumshughulikia, taibta, utachoka, wadaa alaika waktuka, wakati wako utapotea bure, wayadhfaruka, hatimaye atakutia mikononi, fayaqiruka, atakujeruhi. Wayajirahuka, kwa maana moja ni atfu tafsiri. Farujuu ila rabbi lkalbi, kurudi kwa mwenye mbwa, liyasrifahu anka, kuondolea aula ni bora. Wathani maqala akharuna, njia nyingine ya pili ni iliyosemwa na wengine, inna tariqa almujahadatu walqiyamu alayhi, njia pekee ni kupambana naye na kukabiliana naye, biddafi, kwa kumsukuma huko, kumwondoa, waraddi, dafi kwa maana ya kumzuia asifike, waraddi, na kumwondoa kama kishafika. Meelewana? Dafu kitu hakijafika, kumzuia kwa na kama ameshafika, almukhalafa. Qultu walladhi indi, kilicho kwangu mimi, anna tariqa aladla aljamia fi amrihi, njia ya usawa yenye kukusanya swala la shetani, anajma baina tariqaini, ni kuzikusanya njia zote, ndio mtazamo wangu mimi. Fanastaidhu billahi taala, wala la ilaha illallah wahdahu la sharika la wahul mulku, mara mia moja subhanallah, fina sharri alhasidin, uradi ufanye uradi wako wote asubuhi, alafu yaje mengine hayo ya kupambana naye. Min sharrihi kama amarana wa huwa al-kafi sharrahu, na yeye ndio mwenye kutukinga na shari zake. Thumma in ra'aina yataghallabu alaina, lakini bado kama tutaona na tushinda. Alimna annahu ibtila'u, tutajua huu ni mtihani tu. Minallahi ta'ala, kutoka kwa Mungu. Liyara sidqa mujahadatina, ili aone ukweli wa mapambano yetu, wa kuwati na nguvu zetu. Fi amrihi subhanahu wa ta'ala, katika amri zake Mwenyezi Mungu. Wayara sabrana, aone uvumilivu wetu. Kama anahu sallatu alaina al-kuffara, kama alivyowapa maguvu dhidi yetu makafiri. Maakudratihi ala kifayati amrihim, pamoja na uweza wake wa kutukinga na mambo yao, wa sharrihim, na shari zao. Liyakuna lana hadhu min al-jihadi wa sabri, ili nasi tupate hiyo hisa na fungu la jihadi, subira, watamhis, kusafishwa kutokana na madhambi, kusafishwa kutokana na madhambi, wa shahada, na ikibidi kufa shahidi, kama kala taala waliyalamu Allahu alladhina amanu, apate kuwaonesha wengine wajue walioamini. Wayatakhidha minkum shuhada, na wafanye miongoni mwenu mashahidi. Waqala taala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allah, hivi mwadhani mtaingia peponi na hajajua Mungu? Kwa maana ya ilmu dhuhur, kujua ili kuonesha wengine wajue. Alladhina jahadu, waliopigana katika ninyi kupambana. Waya'lamna, mtaingia vipi peponi na hajawajua? Asabirina, wavumilivu katika ninyi. Fakadhalika hadha, basi swala la hilo haliko huko tu, hata hili la kupambana na shetani. Thumaina muharabata huwa karahu, halafu kumpiga vita na hatimaye kumshinda. Fima kalahu ulamauna, kwa kilichosemwa na wanu wazuni wetu radhiallahu anhu. Fi thalathati asha, ahaduwa an tataarafa wa tataallam, ni kujua na kujifunza makaida, humbina za shetani. Hiya alhiya lahu, kwa maana ya ujanja wake na mbinu. Fala yatajasaru hinaidhin alaika, na kwa hivyo hatopata uthubutu dhidi yako. Kalisi, mfano wake inakuwa kama mwizi. Idha alima anna sahiba dari, akijua kuwa mwenye nyumba, kada hasa bihi, kisha mbaini na kumgundua, kamuhisi fara, hukimbia. Kwa thani antastakhifa bidawati, njia ya pili ni kudharau na kupuuza wito wake. Fala tualik qalbaka bidhalik, usiambatanishe moyo wako na wito wa shetani. Wala tutbiuhu, usifuate. Wala tatbahu, usifuate wito wa shetani. Fainahu bimanzilatil kalbi nabi, shetani yuko katika nafasi ya mbwa anayebweka. Inakbalta alaihi aula bika, kuli abika, ukimwelekea na kupenda. Walaja, na anaendelea kubweka. Wa ina aradta anhu, ukimpuuza sakata, utaona na nyamaza. Lakini ukimfuata anaweka. Ndio tabia ya mbwa. Wa thalithu an tudima dhikrallah, njia nyingine ya kupambana na shaitani ni kudumu kumtaja Mungu. Kudumu na dhikri, bilisani kwa kalbika, kwa ulimi na moyo wako. Falakad kala sallallahu alayhi wasallam, inna dhikra Allahi ta'ala fi jambi shaitan, dhikri ya Mungu kwa upande wa shetani. Kal kanini maneno limeanguka. Mm-hmm. ni aina fulani ya maradhi mtu akiyapata mwili wake unalika. Sasa tuseme kila. Fi jambi ibni Adam, kwenye ubavu wa mtu, kwa maana kwamba ni maradhi ambayo huyu anasema ni maradhi ya infection yanayoharibu tishu, wanaita tezi, zile tishu zilizo kwenye ngozi. Kwa hiyo wale bakteria wanakula nyama, mtu mwili wake unakuwa unalika. Is a serious bacteria infection that destroys tissue under the skin. Ni maradhi mabaya sana katika yenyewe, yanadhuru mfumo wa ngozi na yanasambaa kwa haraka kwenye sehemu nyingine ya mwili. Hiyo unaweza kaona mifano yake hapa. Huyo mtu mwenye afya kama vidonda katika mwili wake. Sasa hii kwa Kizigua tunaitaje? Allah. Ora ba? Naona huyu ilikuwa mtafuna. Paka amekatwa miguu mikono. Huo ndio mfano wa shetani. Ndio mfano wa shetani. Fain kulta fakaifa ataallam, nitajifunza vipi makaida, mbinu, wakaifa tariku ila maarifati dhalika, vipi nitaijua njia ya kuyaelewa hayo. Faalam annahu lahu wasawisa hiya bimanzilati siham, shetani ana wasiwasi nafasi yake sawa na mishale, alati yarmia anayoitupa, wadhalika innama yatabayanu laka, hilo litakubainikia, ila maarifati lkhawatiri wa aksamiha. Kwanza lazima usome elimu ya khawatir, ujue kusomea mawazo tu na yanavyogawanyika. Kwa thani anna lahu hiyalan hiya bimanzilati shabakat, alafu shetani huwa ana njia nafasi, una njia hizo unaweza kuweka ukaifananisha na mitego alati tansibuha, mitego ambayo wewe unaitega. Wadhalika yatabayanu bima arifati makaidi ya usafia, hilo linabainika kwa kujua mbinu za shetani na sifa zake. Wa majariha, mapito anayopita. Wala kadhakara ulama una radhiallahu anhum abwaban fil khawatir, wameeleza milango ya mawazo. Khatir ni yale mawazo yanayokujia akilini, mali inaingia hili, inaingia wazo la kumuua fulani, imeingia wazo la kumuibia, mali natoka, imeingia la kumchoma kisu, natoka. Fil khawatir, wakad sanafna kitaban sammainahu talbisa iblis, tumekiita hivyo uvurugaji wa ibilisi kuwavurugia wanadamu. Wa kitabu na hadha la yahtamilu likthara, kijitabu chetu hiki hakiwezi kuwa kubeba maelezo mengi, lakinana nadhkuru laka insha Allah min kulli wahidi minha, tutakutajia kila moja katika tulioeleza aslan, japo msingi kafi ya utakao kutosha mbele ya safari. Idha atasamta bihi, lakini kwa sharti kama utashikamana nao. Nafikiri tuanze kesho hiyo fahamu aslu al-khawatir.